utrzymania prawidłowego poziomu cukru. Stosując ProLiwer Diabeto, osiągamy obie te ważne korzyści. ProLiwer Diabeto, zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. Aflofarm. Wyciąg z liści garczocha wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Zdążymy? Ja naprawdę tego potrzebuję. Patrz, jak się łapie ostatnie rabaty na Allegro Black Weeks. Rabaty na wszystko, czego naprawdę potrzebujesz? Na Allegro mają. Tylko do końca listopada obniżki do minus 40%. Kupuj taniej na Allegro Black Weeks. Allegro. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 28 dzień listopada. Na zegarze 7, Anna Kowali-Brankati, Krzysztof Zyblewski. 2 tygodnie na znalezienie większości, sejmowe wotum zaufania ma rząd Mateusza Morawieckiego. Monika Horny-Cieślak, kandydatką na nowego rzecznika praw dziecka, ma rekomendacje sejmowych komisji. Po przedłużeniu rozejmu Hamas uwolni kolejnych izraelskich zakładników. Wieczorem wolność odzyskało 10 osób. Premier Mateusz Morawiecki ma 2 tygodnie na znalezienie większości w Sejmie i uzyskanie wotum zaufania dla swojego rządu. Nowy gabinet powołał wczoraj prezydent Andrzej Duda. Ponad połowa rządu to kobiety, wielu ministrów debiutuje też na najwyższych rządowych stanowiskach. W gabinecie premiera Morawieckiego jest tylko 3 dotychczasowych ministrów. Szef MON-u Mariusz Błaszczak, Marlena Maląg jako szefowa resortu rozwoju i Szymon Szynkowski-Welsenk jako szef MSZ-u. Mimo że PiS nie ma w Sejmie większości i nic nie wskazuje na to, by ją uzyskał do 11 grudnia, to jak zaznaczył prezydent Andrzej Duda, rząd utworzono wokół partii, która zdobyła najwięcej mandatów. Pan premier prowadzi w tej chwili negocjacje związane z poparciem dla tego gabinetu. Życzę panu premierowi w tym zakresie wszelkiego powodzenia. O misji zaprzysiężonego gabinetu mówił w TVP Info premier Mateusz Morawiecki. Ziarna, które siejemy teraz, jestem przekonany, że wyrosną w przyszłości. Nie zawsze trzeba zbierać owoce od razu. Kabaret, tragifarsa, rząd dwutygodniowy. To już komentarze posłów sejmowej większości. Ten rząd nie ma szans na większość parlamentarną. Prawo i Sprawiedliwość zyskuje kolejne tygodnie cennego czasu na przejście do opozycji. Ocenił poseł KO Piotr Borys. Koalicja sejmowej większości chce jak najszybciej wybrać w Sejmie rząd Donalda Tuska. Karol Darmoros. Polskie Radio. Sejm wybierze dziś nowego rzecznika praw dziecka. Sejmowe Komisje Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka rekomendują na to stanowisko Monikę Horny-Cieślak. Kandydaturę prawniczki działaczki społecznej zgłosiły kluby Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050, PSL-u i Nowej Lewicy. Podczas posiedzenia komisji Monika Horny-Cieślak mówiła, że rzecznik praw dziecka powinien być urzędem dla dzieci i młodzieży. To nie jest urząd partii politycznej, to nie jest urząd światopoglądu jednego człowieka. To jest urząd, który ma być taką tubą dla dzieci i młodzieży. To nie jest tak, że dzieci, żeby wyrazić swoje zdanie, muszą zawsze wychodzić na ulicę i protestować. Po to jest urząd Rzecznika Praw Dziecka, żeby porozmawiać, żeby się spotkać, żeby zrobić jakieś nowe rozwiązania prawne. Monika Horny-Cieślak zapowiedziała, że jeżeli zostanie wybrana, to powoła Radę Osób Młodych przy Rzeczniku Praw Dziecka. Zawieszenie broni w strefie Gazy przedłużono o kolejne 2 dni. Rozejm będzie obowiązywał do jutra. Kolejnych 10 izraelskich zakładników ma dziś zostać wypuszczonych przez Hamas. Wieczorem wolność odzyskało 11 osób. Zawieszenie broni obowiązuje w Gazie od piątku. Pierwotnie miało skończyć się wczoraj, ale zostało przedłużone o 2 dni. Do wczorajszego wieczora wolność odzyskało 80 spośród 240 zakładników Hamasu. Dziś i jutro na wolność ma wyjść po 10 osób każdego dnia. Nie jest jasne, czy będą to tak jak dotychczas wyłącznie kobiety i dzieci, czy też wśród uwolnionych znajdą się starsi mężczyźni. Podczas zawieszenia broni Izrael wypuścił na wolność 150 palestyńskich kobiet i nastolatków, trzymanych w więzieniach pod zarzutami terroryzmu. Dziś i jutro uwolnionych ma zostać po 30 więźniów. Negocjatorzy z Kataru, Egiptu czy Stanów Zjednoczonych będą zapewne chcieli doprowadzić do kolejnego przedłużenia rozejmu. Jeśli to się nie uda, to izraelska armia rozpocznie nasilone bombardowania Gazy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Rada Mediów Narodowych zgodziła się na dokonanie zmian w statutach Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Wnioskowało to minister kultury i dziedzictwa narodowego. Zmiany dotyczą procedury likwidacji spółek, powiedział przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. Te zmiany dotyczą pewnego trybu powoływania władz likwidacyjnych, czyli likwidatorów w spółkach, gdyby były one postawione w stan likwidacji, a taki manewr zapowiada obecna opozycja. Oczywiście likwidacja spółek medialnych jest niemożliwa, jest to łamanie prawa, ale dla bezpieczeństwa spółek pan minister wystąpił z wnioskiem o zmiany w statutach. Więcej na portalu polskieradio24.pl. LOT wznawia połączenia na trasie Warszawa-Ateny. Samoloty narodowego przewoźnika rozpoczną regularne rejsy od kwietnia przyszłego roku. Polskie linie lotnicze ogłosiły też wznowienie wakacyjnych połączeń z lotniska w Radomiu. W siatce pojawią się także nowości. Samoloty narodowego przewoźnika będą latać do Aten codziennie od 11 kwietnia przyszłego roku o godzinie 10. Rejs do stolicy Grecji potrwa 2 godziny i 40 minut, a powrotny o 5 minut krócej. LOT zapowiedział także przywrócenie sezonowych letnich połączeń z lotniska w Radomiu. Chodzi o rejsy do stolicy Albanii, Tirany oraz do Prevezy w Grecji. Nowością w letniej siatce połączeń z Radomia będą natomiast rejsy do Ohrydy w Macedonii oraz do Podgoricy, stolicy Czarnogóry. W letnim rozkładzie zostanie utrzymane połączenie na trasie Radom-Rzym. Bilety na zapowiedziane rejsy są już dostępne w kanałach sprzedaży polskich linii lotniczych LOT. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na północy i północnym wschodzie. Rano lokalnie marznące mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, a przez Małopolskę, Śląsko-Polszczyznę, Dolny Śląski, województwo lubuskie przechodzi front śnieżny. Spaść ma od 10 do 15 centymetrów, co powoduje, że na drogach są trudne warunki. Jest ślisko, proszę na siebie uważać. Na mapie, patrząc na temperatury, same minusy. W Suwałkach teraz około minus 12 stopni Celsjusza. I to najzimniejszy punkt na mapie. Najcieplej we Wrocławiu tylko, w cudzysłowie, minus 1 stopień Celsjusza. Wiatr słaby, umiarkowany z kierunków wschodnich i północnych. Wysoko w górach porywy do 70 km na godzinę. Kwota, która zapewnia szczęście i spokój. Według Amerykanów to 1 200 000 dolarów. A jak jest w Państwa przypadku? Pytamy dzisiaj o to, czy pieniądze dają szczęście. 2 2 7 3. Czekamy na komentarze. A za chwilę też przeniesiemy się do Afryki. Tam pomoc psychologiczną mają oferować fryzjerzy. 7 minut po 7. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah. Bardzo duże opady śniegu dzisiaj na południu. Oczywiście monitorujemy sytuację. Kolejne radio nawigatory Trójki w programie porannym. Za chwilę, właściwie za 20 minut, o 7.30 kolejny raport, bo teraz 10 minut po 7.00 to pora na Trójkę. Pojawiły się wyniki badania przeprowadzonego w Stanach Zjednoczonych. Czy pieniądze dają szczęście, czy go nie dają? 60% respondentów uważa, że tak, że pieniądze dają szczęście. No to ten temat zainspirował nas do tego i zachęcił, żeby zapytać i sprawdzić, jak jest w Polsce. 2 2 7 3. Czekamy na Państwa odpowiedzi. Gdyby ci, co mają pieniądze, duże pieniądze, byli szczęśliwi, nie mieliby swoich kłopotów. A to jeden z głosów, licznych głosów w tej sprawie. No to kontynuujmy Państwa odpowiedzi na wskazany temat. Czy pieniądze dają szczęście, czy go nie dają i jaka kwota byłaby satysfakcjonująca? Tak, w odniesieniu do pieniędzy, że szczęścia nie dają, tylko ich wydawanie dopiero. Dobrze, no to teraz ta kwota. Państwo pytali, jaka kwota, tak? To ja bym powiedział 7 milionów złotych. Na dom, dla rodziny, taki dalszy tam. 7 milionów złotych, czyli taka kwota, która zapewniłaby spokój i bezpieczeństwo. 1 200 000 dolarów to jest z kolei kwota wskazywana przez Amerykanów. 12 minut po 7, teraz Kim Nowa Kimy. Zabawnego, coś co postawi mnie, coś co pulsuje światłem, przyniesie ulgę nam. Jak tak, jak bieg, jak śmiech, jak dzień, jak pies, jak błysk, jak maj, jak my. Jak fale, jak wiatr, jak pęd, jak smak, jak dom, jak bieg, jak pies, jak my. Śpiącą Polskę na czterech kołach okręt, na czterech kołach świat. Kręcimy, ślinimy papier z naturalnym wkładem. Thank you. To jest Kim Nowak i my z nowej płyty. 16 minut po siódmej, pora na trójkę. Temat pieniędzy faktycznie może wpływać na nasze samopoczucie, a jednocześnie też może pojawiać się w rozmowach na przykład w taksówce albo u fryzjera. Mieszkańcy centralnej i zachodniej Afryki u fryzjera dostaną pomoc psychologiczną. To pomysł organizacji pozarządowych, które w tamtym regionie walczą z kryzysem zdrowia psychicznego. Afryka zmaga się z kryzysem zdrowia psychicznego, mówi dziennikarka Eye on Africa we France 24. W regionie o najmniejszym na świecie dostępie do terapeutów organizacje non-profit walczą z kryzysem poprzez branżę usługową. Ludzi interesuje rozmowa z nami w salonie fryzjerskim, mówi jedna z uczestniczek kursu pomocy psychologicznej kierowanego do fryzjerek. Tam, mianowicie w branży usług, kontakt z drugim człowiekiem jest nieunikniony. Często mi się zdarzało gadać z ludźmi, być takim psychologiem. Mówi warszawska barmanka. Na przykład był u mnie taki gość, który bardzo się stresował swoją pracą i tym, że jest tam presja czasu. Zaczęłam go uspokajać, mówić, że nic się nie stanie, jeżeli o sekundkę wolniej zrobisz coś na początku zwłaszcza. Szczęśliwie dostępność terapeutów w Polsce jest nieporównywalnie większa niż w krajach afrykańskich, ale jak mówi psychoterapeutka Weronika Janeczko, rozmowa z fryzjerem, sklepikarzem, taksówkarzem może okazać się na wagę złota. To jest taki rodzaj wsparcia emocjonalnego, który pomaga na co dzień w czuciu się lepiej, w budowaniu poczucia możliwości radzenia sobie. Jak ktoś nam powie, że w nas wierzy, to w jakiejś mierze pomaga. Aby przetrwać w branży usługowej, trzeba dogadywać się z drugim człowiekiem, a dziś taka wrażliwość jest zwyczajnie w cenie. Empatia, zrozumienie, zaufanie to elementy, których poszukują też przede wszystkim kandydaci u swoich przyszłych liderów. Magdalena Budna-Ptaszek, ekspertka HR z Performance Quality. I to, co jest istotne z punktu widzenia kandydatów do pracy i liderów, którzy te osoby zatrudniają w organizacjach, jest to, by ta organizacja tworzyła przestrzeń bezpieczną psychologicznie. No cóż, najwyższe stanowiska obsadzane mają być empatycznymi ludźmi. Czemu by nie zadzwonić do taksówkarzy, sprzedawców lub właśnie fryzjerów. No, dlatego też chcemy o to Państwa zapytać, czy nadal tak chętnie zwierzamy się fryzjerom, sprzedawcom w sklepie, barmanom czy taksówkarzom. To w pewnym sensie takie zawody zaufania. Godne zaufania. 2 2 i 7 3. Czekamy na Państwa historie również związane z tym tematem. A sprawą zajął się Józef Niewiarowski. Teraz 19 minut po siódmej, pora na trójkę. About 17, he was strong, playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me, and I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me. Ah!

Przede wszystkim z tego powodu, że przeanalizowaliśmy bardzo skrupulatnie programy innych partii i staraliśmy się wybrać to, co łączy. Nie chcemy awantury. Premier ma teraz 2 tygodnie na znalezienie większości w Sejmie i uzyskanie wotum zaufania dla swojego rządu. Głosowanie przeciw zapowiedziała już parlamentarna większość. W południe Sejm wznowi obrady. Posłowie mają m.in. wybrać rzecznika praw dziecka. Kandydatką jest Monika Horna-Cieślak, prawniczka i działaczka społeczna zgłoszona przez Koalicję Obywatelską, Lewicę, PSL i Polskę 2050. Ciężkie walki na Ukrainie. Ukraiński sztab generalny informuje, że wczoraj doszło tam do ponad 80 starć z wojskami rosyjskimi. Rosjanie prowadzili intensywny ostrzał celów cywilnych. Pociski z wyrzutni rakietowych spadły na 130 miejscowości w okolice Czernichowa, Sumów, Charkowa, Ługańska, Doniecka, Zaporoża i Chersonia. Są ranni. 6-7 metrów zostało do uwolnienia 41 robotników uwięzionych od ponad 2 tygodni w tunelu w Indiach. Jeden z dowodzących akcją ratowniczą uważa, że jest szansa na dotarcie do uwięzionych jeszcze przed środą. Wszyscy przetrwali katastrofę bez obrażeń. Ratownicy dostarczają im żywność, leki i wodę przez rurę o średnicy 15 cm. Jest im również dostarczany tlen. Pełny serwis Trójki o 8. A 8 już za 27 minut. Teraz ekonomia w Trójce. Na audycję zaprasza sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. Dzisiaj rano sporo o pieniądzach mówimy. Czy dają szczęście, czy go nie dają? Marcin Jagiełowicz w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobrze wykorzystane na pewno służą dobru, ale niekoniecznie dają szczęście. Nie, myślę, że niekoniecznie. Pozwalają realizować się. Może w ten sposób. Co słychać w świecie wielkich pieniędzy w takim razie? No proszę pana, zaczynamy od ostrzeżenia. W internecie pojawiają się fałszywe informacje o wyrównaniu świadczenia 500+ do kwoty 800 zł jeszcze w tym roku, między sierpniem a grudniem. Do ZUS-u zgłaszają się klienci, którzy chcą złożyć krążące po sieci wnioski. Sprawę wyjaśnia Anna Grabowska z ZUS-u. Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą wysokość świadczenia wychowawczego do końca 2023 roku jest to 500 zł na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia. Od 1 stycznia 2024 roku świadczenie wychowawcze z 500+ zmieni się na 800+. Pamiętajmy, że nastąpi to automatycznie, bez konieczności składania wniosku. Wyjątek będą tutaj stanowić rodzice nowonarodzonych dzieci. Oni będą mieli 3 miesiące na złożenie wniosku. Znamy nazwiska w nowym rządzie Mateusza Morawieckiego. Przypomnijmy te związane z gospodarką. Ministrem klimatu i środowiska została Anna Łukaszewska-Trzeciakowska. Wcześniej choćby pełnomocnik rządu do spraw infrastruktury energetycznej. Minister aktywów państwowych Marzena Małek, dotychczasowa dyrektor generalna w tym ministerstwie. Marlena Maląg, to zaskoczenie, zmieniła tekę ministra rodziny na rozwoju i technologii, a w jej miejsce pojawiła się Dorota Bojemska, do tej pory przewodnicząca Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Andrzej Kosztowniak w roli ministra finansów. Wcześniej 8 lat był prezydentem Radomia, przez kolejne 8 lat parlamentarzystą. Jako minister funduszy i polityki regionalnej mamy Małgorzatę Jarosińską-Jedynek, a ministrem infrastruktury będzie Alwin Gajadur, wcześniej główny inspektor transportu drogowego. Dziś posłowie wracają do pracy. Sejm prawdopodobnie zajmie się wolnymi od handlu niedzielami w grudniu. Wczoraj Komisja Gospodarka skierowała do dalszych prac projekt Polski 2050. Zakłada on, że w grudniu będziemy mieć 2 pełne niedziele handlowe, 10 i 17 grudnia, a w Wigilię pracownicy sklepów będą mieli wolne. O poranku złoty umacnia się, dolar znów mocno poniżej 4 zł, kosztuje 3,97. Za franka musimy zapłacić 4,51, euro jest po 4,34, a brytyjski funt kosztuje 5 zł i 1 grosz. Na audycję zaprosił sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. Sprawdźmy jeszcze pogodę. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na północy i północnym wschodzie. Rano lokalnie marznące mgły, które ograniczają widzialność do 200 metrów i też spore opady śniegu, zwłaszcza w Małopolsce, na Śląsku, Opolszczyźnie, Dolnym Śląsku i województwie lubuskim. Tutaj od 10 do 15 cm świeżego śniegu przybędzie. Na drogach jest ślisko, to też trzeba wziąć pod uwagę, wykonując manewry w czasie jazdy, ale też planując podróż. Dziś w ciągu dnia temperatura maksymalna od minus 5 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do około minus 1 w centrum, do 2 na plusie na Podkarpaciu. czekam na ten moment, gdy oceniające oczy przegoni deszcz i wtedy myślę, że tyle dobrych rzeczy w życiu jest. W życiu jest. Tylko czekam na ten moment, gdy drzwi się zatrzasną i wtedy myślę, że tyle dobrych rzeczy w życiu jest i z całych sił się stał. Tyleś w życiu jest. Zależy mi na to. Tyleś w życiu jest. Żyj sobie, jestem sobą i nie zrozum mnie źle. To nie twoja wina, lecz nic nie poradzę, że Lemon i Chamski, piosenka z najnowszej płyty formacji. Ta płyta zaledwie ma 4 dni, bo 24 listopada się ukazała, a utwór Chamski to jedna z tych propozycji, która znalazła się na liście piosenek, propozycji do listy przebojów programu trzeciego. 20 utworów w podstawowym zestawieniu i 13 propozycji. Być może fani Lemona się obudzili już, no i mogą zajrzeć na stronę, a także do aplikacji. Tutaj głosowanie trwa do piątku, do godziny 12. Wróćmy do Państwa wniosków związanych z pieniędzmi. Uważam, że pieniądze szczęścia nie dają, ale wolę być nieszczęśliwy w komfortowych warunkach. Ja osobiście uważam, że pieniądze szczęścia nie dają, ale tylko tym, którzy ich nie mają. Dziękuję. Pieniądze szczęścia faktycznie nie dają, ale szczęście też nie daje pieniędzy. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Dziękujemy pięknie oczywiście za te głosy, które inspirują i zachęcają do takich porannych rozmyślań. Rozmyślań przy śniadaniu. Też była kiedyś taka płyta. Teraz Counting Crows, Accidentally in Love w trójce. 19 minut do 8. Can't stop thinking about it. How much longer will it take? Kwadrans ósma, pora na trójkę. Ostatnio głośno było o sukcesach naszych młodych szachistów. Jakub Siman zdobył tytuł Mistrza Świata, a w finale zmierzył się ze swoim kolegą Janem Klimkowskim. Więcej o sukcesach młodych szachistów już teraz w trójce Krzysztof Łoniewski. Środowisko szachowe w euforii, oczywiście umiarkowanej, bo w tym sporcie nie ma miejsca na przesadne emocje. Nie ma innego określenia jak to, że bardzo się cieszymy, że cała trójka naszych szachistów odniosła takie fajne wyniki. No niestety Kuba Siman i Janek Klimkowski grali w tej samej grupie, a złoty medal był jeden, więc wzięli złoto i srebro. Zresztą Jakub wygrał z Jankiem. No trzeba się cieszyć. To nie są przypadkowi zawodnicy, też trzeba powiedzieć. I w pełni zasłużyli, pewnie zdobyli te medale. Tak samo zresztą jak w grupie do lat 14 też złoty medal Paweł Sowiński zdobył, który też już jest zawodnikiem jak na swój wiek rozwiniętym i sportowo przygotowanym do takich sukcesów. Mówił Adam Dzwonkowski, były prezes Polskiego Związku Szachowego. Teraz ciekawostka związana z sukcesem jednego z trzech naszych nieprzeciętnie zdolnych zawodników. Mówi o niej szef wyszkolenia naszej federacji Michał Bartel. Kuba Seman w tym roku zdobył zarówno tytuł Mistrza Świata, jak i Mistrza Europy. I trzeba bardzo daleko sięgnąć pamięcią, kiedy Polak w jednym roku zdobył te dwa tytuły i to jest rok bodaj 2004 i Radek Wojtaszek. Uderz w stół, a nożyce się odezwą. Zgadza się, no, dla mnie to są na pewno wspaniałe wspomnienia, ale co mi tak zapada w pamięć, to właśnie to, że te moje wygrane dały mi bardzo dużo bodźców do dalszej pracy, tak? I dla mnie to było bardzo ważne, żeby się nie zatrzymać na tych sukcesach juniorskich, a od razu być w stanie rywalizować z seniorami. Właśnie jako ten mistrz świata i mistrz Europy, tak? Bo teraz też chłopaki będą startowali z innych pozycji. Teraz nie będą startowali z tych pozycji już, powiedzmy, młodych juniorów, ale tych mistrzów świata, więc każdy będzie chciał z nimi wygrać, a jednocześnie no, seniorzy nie będą mieli dla nich za dużo respektu, więc dla mnie najważniejsze jest to, żeby to był krok w ich karierze, a żeby na tym się nie skończyło. Mówił oczywiście Radosław Wojtaszek, nasz znakomity zawodnik należący od lat do światowej czołówki. Najlepszym polskim szachistą jest Jan Krzysztof Duda. Czy nasi medaliści z Włoch mogą pójść w jego ślady? Takie stwierdzenie jest bardzo trudne, bo Janek to się rodzi raz na 100 lat. I jeszcze jedno, czas najwyższy wyrzucić z głowy stereotyp wyglądu szachisty. Jak się zobaczy na sylwetkę fizyczną tych chłopaków, no to nie jest taki typowy nerd szachista z nadwagą. To są po prostu sportowcy. Wiem, że współpracują z doświadczonymi szkoleniowcami. Szachy się modernizują wszędzie, tak? A przygotowanie fizyczne może tam 5-10-15% dać więcej. Turnieje szachowe trwają długo. Mistrzostwa świata to jest dystans 11 rund, prawie 2 tygodnie walki, a wszystko się decyduje w ostatniej partii, często po 5-6 godzinach. I wtedy decyduje, kto jest przygotowany lepiej fizycznie. Jan Krzysztof Duda wydolność od lat buduje, pokonując dziesiątki długości basenów każdego dnia. Teraz za 13 minut 8, a po godzinie 8 Jakub Seman będzie naszym gościem, więc porozmawiamy sobie z mistrzem, między innymi o tym przygotowaniu fizycznym, które jest ważne w szachach. No to teraz gramy Kępiński i Kowalonek, a za chwilę Pantałyk. Nikt tu nikomu przecież nie przyrzekał nic na zawsze. Nikt tu nikomu nigdy nie obiecywał złotych gór. Ci wszyscy, co przed nami wielkimi literami na niebie napisali, to wszystko już za nami. Na trójkę pojawił się już temat pieniędzy i szczęścia, ale również tak zwanych zawodów zaufania, bo zdarza się zwierzyć od czasu do czasu fryzjerowi, barmanowi czy taksówkarzowi. A komu w przeszłości ufało się niemalże bezgranicznie? O tym w felietonie Tomasz Łysiak. Pan Tałyk. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Jeśli zastanawiacie się, komu niegdyś się zwierzano z różnych tajemnic, to powinniście zwrócić uwagę na słynną operę Gioachino Rossiniego pod tytułem Cyrulik Sewilski. W języku polskim owego Il Barbiere przetłumaczono niegdyś jako Cyrulika. Sam nie wiem, czy teraz nie stałby się on barberem, czy też najzwyczajniej w świecie fryzjerem. W każdym razie w słynnej arii Largo al factotum della città, w trakcie której Cyrulik, czyli Figaro, pojawia się po raz pierwszy na scenie, w popisowy sposób wyjaśnia on, czym ten barbiere, czyli Cyrulik, się zajmował. Był balwierzem, golibrodą, zausznikiem różnych tajemnic, swatem, a wreszcie człowiekiem od zadań specjalnych. To do niego przychodzą kobiety, chłopcy, staruchy i dziewczęta, a wszyscy czegoś chcą. Ta chce perukę, tamten golenie, a tamten znowuż upuszczanie krwi. Factotum zwie się Cyrulik z łaciny, a po polsku by to było, iż jest on totum facki. Piękne słówko, totum facki. Oznaczono człowieka do wszystkiego, kogoś, kto podejmie się wszystkiego. Zakłady takich właśnie balwierzy, cyrulików, golibrodów były od wieków, drodzy Państwo, miejscami, gdzie splatały się różne miejskie ścieżki. Do golibrody przychodzono nie tylko, by wykonał on usługę, ale też by móc się wygadać i zwierzyć. Dawny zakład fryzjerski stawał się więc centrum plotkarskim miasta. Oto proszę sobie wyobrazić, że słynny wielki komediopisarz francuski Jean-Baptiste Poquelin, zwany Molierem, zaprzyjaźnił się kiedyś z takim fryzjerem golibrodą. Przesiadywał u niego dość często. Ba, poprosił, czy mógłby mu pomóc w prowadzeniu kasy i pobierał pieniądze od klientów. Po co? No bo siedząc w zakładzie słuchał ich zwierzeń. Potem skrzętnie notował wszystkie historie i zamieniał w znakomite sztuki. Stąd mieliśmy skapenów i harpagonów, skąpców, szalbierzy i latających lekarzy. Tak to, drodzy Państwo, fryzjerzy, cyrulicy i balwierze przyczynili się do rozwoju światowej kultury. Sami o tym nawet nie wiedząc. Look up in the air, it's your guitar.